dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İbret aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Programımızda biliyorsunuz en son Hazreti Nuh'un kıssasında yerin kaynaması mı diye yorumlayacağız, başka türlü mü yorumlayacağız, suların kaynamasına mı hamledeceğiz dedik. 40. ayet çerçevesinde emrin gelmesini nasıl yorumlayacağız? Ardından efendim tennur nasıl kaynar, nasıl coşar, bunun üzerinde durduk. Ardından da efendim çeşitlerden birer çift alınması, yani orada isneyin ve zevceyin, değil mi hocam? Zevce. Zevceyin isneyin tabirini kullandık. Onun üzerinde biraz durduk. Bu ne anlama gelir? Yani sadece hayvanlar ya da canlılar için mi kullanılacak, yoksa bitkiler başka şeyler de ifade ediyor mu? Son programımızı biraz hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir çift alınmasını söyledik. Sonra aileden kastın ne olduğu esası üzerine durduk. Ve iman edenlerin gemiye yüklenmesi. Bu iman edenlerin de efendim az bir topluluk olduğu, zaten çokluğun önemli olmadığı, burada azlığın, kemiyetin daha doğrusu önemli olduğunu, keyfiyetin önemli olduğunu, kemiyetin önemli olmadığını, çokluğa kafayı taktığımızda pek acayip noktalara, çok kötü, olumsuz noktalara gidebileceğimizi işaret etmeye çalıştık 40. ayet çerçevesinde. Pek çok şeyi siz referanslar verdiniz, gitti gel. Hatta işte onların hükmünün daha önceden verilmiş olması meselesini nasıl anlayacağız diye en son söylemiştik ve kısaca ona değinmiştik. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben böyle kırık dökük biraz böyle yok, kırık dökük izah değil etmeye yani çalıştım ama. Bir saati iki dakikada özetleyebiliyorsunuz. İşte ne yapalım, opar topar ancak bu kadar oluyor. Kusura bakmayın. Gayet güzel. Estağfurullah. Şimdi hocam kaldığımız nokta efendim 40. ayetten sonrası, ki 50'ye kadar konuşacaklarımız var. Evet, var. Hud suresinin 40. ayetini geçen programda konuştuk. 41'den itibaren de yolumuza inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Söz sizindir hocam. Meal okuyacak mısınız? Okuyayım isterseniz. Yani hadi bakalım. İsterseniz hatırlatalım. Yani benim planım 41'i, 42'yi, 43'ü, hatta 44'ü de okuyabilmek. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyalım o zaman. Nuh dedi ki: "Gemiye binin. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna, yavrucuğum, sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu, "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın emrinden, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur," dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. 44'de okuyalım hocam. Nihayet, "Ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut," denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi dağının, Cudi'nin üzerine yerleşti. Ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Böyle bir meallendirme yapılmış. Siz ona bir takım kayıtlar koyacaksınız. Anlıyorum jestlerinizden, mimiklerinizden. Evet. Peki. Hocam söz sizindir. Buyurunuz. Evet. Yusuf Bey, 41. ayetten itibaren konuşalım istedik. 40. ayeti uzun uza diye ifade etmeye gayret ettik. Evet. Şimdi iki ayet arasında iki kelimeden hareketle bir şey söylemek istiyorum. Buyurunuz. Şimdi 40. ayette Rabbimiz buyurmuştu ki Hazreti Nuh'a, "Kulna ihmil fiha." Evet. Oraya yükle. Bu ayette ise "irkebu fiha" diyor. Anlaşılıyor ki 40. ayetteki "oraya yükle" ifadesi, hamele kökünden gelen kelimeler, belli ki oraya iradesiyle gelemeyecek varlıklara yönelik bir emir. Yani onları birinin oraya taşıması gerekiyor. Sürüklemesi gerekiyor. Her neyse, yani bir işte hamallık kısmı var meselenin. Yükle denilmesinden anlaşılıyor. Evet, yani biri bu işi götürecek, biri o noktada işlev görecek. Burada ise irkebu fiha. Bu defa Hazreti Nuh bindir der gibi değil mi? Sanki evet, diyor binin. Binin. Binin. Kale dedi ki Nuh, irkebu fiha, oraya binin. Binin. Ha, çünkü merkep, rakip hep aynı kökten evet, geliyor. Evet, binme kelimesi. Tabii, rakip. O kökten geliyor, rakibeden geliyor hepsi. Evet. Murakip, efendim, rekabet buradan gelmiyor. Gelmiyor, bazen ayrı, kafla karıştırılıyor. Evet. Bu o değil. İşte ona binin, gemiye binin. Bismillahi, Allah'ın adıyla dır. Mecraha, onun hareketi de. Ve mursaha, işte orada durması dedi. Başka bir şey söyleyeceğim ben. Bu ihmil ile irkeb kelimelerinin böyle bir mana farkı olduğunu baştan söyleyelim. Evet. Bir şey daha söyleyelim. Gale dedi ki Hazreti Nuh, irkebu fiha, gemiye binin. Bunu ben o gemiyi iki program önce hani hakikat gemisi tufandan kurtaran vesile olarak algılamıştık. Hani ona biz vahiy gemisi demiştik, İslam gemisi demiştik, hakikat gemisi demiştik. Belli ki o gün kurtuluş için o gemiye nasıl binmek gerekiyor idiyse bugün de onun temsil ettiği ya da o gemiyi temsil eden İslam'a, Kur'an'a, hakikate insanların kendisini taşıması gerekiyor. Yani gemiye uzaktan bakmakla tufandan kurtulmak mümkün değil. Gemiyi seyirle olmuyor bu iş. Ona binmek gerekiyor. Yani onunla bütünleşmek gerekiyor. Şimdi bunu günümüze ben çok çok önemsiyorum bu ifadeleri. Şimdi bunun bugün karşılığı şu. Yani siz dine, dini değerlere, dini prensiplere, Kur'ani ahlaka, peygamberi duruşa yani uzaktan bakmakla kurtulamazsınız. Evet. O gün gemiye nasıl binmek gerekiyor ve o gemi sizi nasıl taşıyor idiyse bugün de sizi bir şeyin taşıması lazım. Sizin onunla buluşmanız ve o şeyin de sizi taşıması lazım. Ben Kur'an okumak deyince akla hep Kur'an'ın hayata okunması gerektiğini getirelim diyorum. Kur'an'ı okumak demek onu hayata okumak demektir. Hatta Kur'an'ı okumak demek onu hayata taşımak demektir. Biz Kur'an'ı hayata taşıyacağız, sonra Kur'an bizi taşıyacak. Bu gemi nasıl üzerine binenleri taşıdıysa, bizim de hayata taşıdığımız vahyin bizi taşıyacağını bilmemiz lazım. Hani biraz daha kolay anlaşılsın diye söyleyeyim. Siz kendinizi Kur'an'ın ellerine teslim edeceksiniz. Kur'an sizi taşıyacak. Sizin hamurunuzu yoğuracak, arzu edilen düzeye sizi getirecektir. O gün geminin taşımasıyla bugün Kur'an'ın taşıması aynı şeydir. Uzaktan bakmakla bu kurtuluş elde edilmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde bu Kur'an'ı benim kavmim mehcur bıraktılar diye şikayet edeceği beyan ediliyor Hazreti Peygamber'in mahşerde. Ne demek bu? İşte Kur'an'a inanıyor olmasına rağmen ona uzaktan bakanları ifade ediyor. Onu Kur'an'ı hayatının içine taşımayanları, kendini Kur'an'a teslim etmeyenleri, kendisini Kur'an'ın inşa etmesine fırsat tanımayanları, Kur'an'lı da olmaz, Kur'ansız da olmaz gibi böyle bir garip duruş ortaya koyanları ifade ediyordu. Buradaki gemiye binmek bence bugün Kur'an'ın Kur'an'la bütünleşmeyi, onun bizi taşımasını sağlamayı karşılıyor diye düşünüyorum. Yoksa biz işi hikayeye, masala indirgemenin çok da bir alemi yok. İrkebu kelimesiyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sonra Bismillahi mecraha ve mursaha. Yani hafız kardeşlerimiz bunun tabi mecraha diye okunmadığını bilirler. Mecreha diye böyle bir imale var orada. Zaten Kur'an metinlerinin altında böyle imale yazar. Bunun ustaları vardı. E ile A arası mı? E ile Y arası. Y arası. Böyle. Mecreha diye okunur. Şimdi bazı arkadaşlar mesela bu detaylar üzerinde durunca da hocam ne gerek var onların üzerinde durmaya? Yani ne gerek var diye bir şey yok. Yani bu bunun usulü. Yani bu lüzumsuz bir şey değil. Orada yani geminin böyle yavaş yavaş akmasını mecreha diye yani yavaş yavaş hareketini de sembolize eden bir ifade biçimidir. Ona da böyle alttan alta göndermede bulunan onu işaret ve ima eden bir söyleyiş üslubu aynen var orada. Aynen öyle. Mesela kelimeler cehenneme rastgele değil. Aynen öyle. Cehenneme atılmaktan söz eden ayetlerin birinde mesela feküp kibu diye bir kelime kullanılır. Evet, evet. Küp kibu demek patır kütür adamın kemik sesi çıkarması demektir. Yani tamam. Onu verir. Nas suresinde böyle vesvese fısıltı sesi veren sin sesiyle kodlanmış bir ifade biçimi vardır. Onun gibi. Hatta mesela sekteler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sekteler. Bunların her birinin hem manayla ilişkisi vardır hem ses ve gramer ilişkisi vardır yani. Sesteşlikle manayı ifade etme tarafı vardır. Da var. Evet. Yani bu imale böyle lüzumsuz bir şey değil. Mesela işmam ifadeleri vardır Yusuf suresinde filan. Bunlar lüzumsuz değildir. Yani böyle bazen bir taraftan bakıyoruz, öbür tarafı yıkıyoruz. Buna gerek yok yani. O tarafı da önemlidir, bu tarafı da önemlidir. En önemlisi şudur ama başka önemli tarafları da vardır deyip, yani bu detaylar üzerinde durduğumda böyle bazen Facebook'tan üzerim bana geri dönüşler oluyor. İşte hocam ne gerek var? Geçen gün bir ezan paylaştım Facebook sayfamda. Çok hoşuma gitti, çok güzel okudu arkadaş kimse. Oradan bir dizi şey geldi yani. Ezanı okuyor da işte böyle müzik yapıyor da işte sesini çatlatıyor da patlatıyor da adama Ahmet diyerek seslenmek başka bir şeydir. Ahmet diye uzatarak seslenmek başka bir şey. Böyle dalga geçiyor falan. Yani bunlardan hiç başım hoş değil benim yani. Bunun böyle bir güzel tarafı da var kardeşim. Onun o güzelliğini Bilal Habeşi'nin sesinin güzelliği cazip değil miydi yani? Sesin güzelliği de neticede Allah'ın sanatının bir göstergesi değil mi? O sanat güzelliğini bu vahyi değerlere aktarmada kullanmanın önünde ne sakınca var? Şimdi mesela şeyler var. Kur'an ziyafetleri evet. Varıyor. İşte programlar var. Son yıllarda bayağı da yaygınlaştı. Geçen gün Ankara'daki bir tanesine davetliydim, katıldım. Mesela orada hafız kardeşlerimiz, tabii çok güzel sesi var hafız kardeşlerimizin. Okumayı da iyi beceriyorlar. Hani bu işin fonetik kısmı da, kıraat kısmı da, tilavet kısmı da harikulade. Mesela ben onların orada okuduğu aşır parçacıklarını tercüme ettim. Her birinin okuduğu yerden bir şey anlattım. Yani bu arkadaş şuraları okudu. Onun okuduğu yerlerde şunlar vardı. Baktım ki evet bu toplum şu anda daha çok sese, makama, nameye biraz düşkün. Yani desek ki filanca ayetlerin tercümesi, izahı yapılacak. İşte koca bir salondu o. Belki onun beşte biri dolmayacaktı. Ama oraya beşte beşini dolduracak bir kalabalık geldi. Eyvallah. Yani orayı daha güzele dönüştürmek varken orayı dağıtmanın bir alemi yok. İşte gittik orada okunan kısımla alakalı işte tercümeler yaptım. Mesajlar vermeye gayret ettim. Buradan ilan edelim bu Kur'an ziyafeti programları yapan kardeşlerimize. 4 tane 5 tane hafız okuyup tabi her biri de 20-25 dakika okuyor. Bayağı uzun sürüyor program. Yani bir hafız okusun veya 2 tane okusun ama ne olur okudukları pasajları arada salatü selam getirerek geçişleri sağlıyorlar. Salatü selam da getirsin eyvallah, ona da diyecek bir şey yok ama o aradaki metinleri onlara tercüme edecek bir program zenginleştirmesi de yaparlarsa çok iyi olur. Büyük bir hayra hizmet etmiş olurlar. İşte bu imaleden bunları ifade etmiş oldum. Asıl söylemek istediğim şu: Bismillahi mecreha ve mursaha. Biz anlıyoruz şimdi buradan. Bu Bismillah ifadesi Kur'an'la Hazreti Muhammed'le başlamış bir ifade değil. Belli ki bunun ta Hazreti Nuh'a kadar giden, elbette onun konuştuğu dil Arapça değildi ama Arapça'da Bismillah'ın ifade ettiği mana neyse konuştuğu dilde de o mana kullanılıyordu. Evet. Bismillah'ın geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir dersek hiç yanılmış olmayız. Zaten biz bunu neticede Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a yazdığı mektupta da innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye Neml suresinin 30. ayetinde geçiyor. Orada da var. Kur'an zaten başlarken ikra bismi rabbike diye başladı. Eğer ilk ayet Alak suresinin ilk ayeti ise indirilen ayet, bismi rabbike orada var ama bence ilk indirilen ayet besmeledir. Dolayısıyla besmele de bu kültürün, bu dinin bu değerler sisteminin vazgeçilmez esası olarak önümüzde duruyor. Değerini ta Hazreti Nuh'dan, yani insanlık tarihi kadar eskiden getiriyor. Evet. Bunu da ifade edeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Yusuf Bey, belki bu biraz sıra dışı olacak ama varsın olsun. Yani kafa karışacaksa da karışsın, bir şey olmaz. Biz karışmayan kafadan hayır gelmez diyoruz. Kafa karışabilir ama karışık kalmamak kaydıyla. Şimdi Bismillahi, hani buradaki bu isim kelimesi, biz onu ad olarak, isim olarak tercüme ediyoruz. Doğrudur, bu yanlış değil ama bu isim kelimesi kelime olarak sümüv diye bir kökten geliyor. Sümüv yükseklik, yücelik demektir. Uluhiyet, azamet ifade eder. Bismillahi Allah'ın adıyla manasına geldiği gibi Allah'ın yüceliği sayesinde, onun kudretiyle, onun sistemiyle, onun yarattığı kanunlarla, prensiplerle, onun müdahalesiyle şimdi bu gemi gidecek. Yani gemi tek başına gitmiyor. Gemi ile suyun ilişkisinde suyun itme kuvveti olmasaydı gemi yürüyemeyecekti, yüzemeyecekti. Dolayısıyla kainattaki bu varlıklara, mesela Yasin suresinde gönderme yapılır. Orada 7 tane madde vardır. Kainat kitabından 7 ayet diye. Onun 7.'si ve ayetun lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meshun ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun ve inne şe nughriqhum fela sarih lehum ve lahum yunqazun illa rahmeten minna ve meta'an ila hin. Ayetlerinde Allah'ın kainat kitabında suyun itme kuvvetine dair bir gönderme vardır. Gemiler hangi kanunla suyun üzerinde yürüyorlar? İşte Bismillahi ile, yani Allah'ın yüceliğiyle, Allah'ın o suya verdiği, onun fıtratına yerleştirdiği özellik sayesinde gemiler suyun üzerinde yürürler, yüzerler ve suyun da böyle bir kaldırma kuvveti vardır. Bismillahi demek hem Allah'ın adını anmak demektir, hem Allah'ın yaratılışa koyduğu, kainat kitabına yerleştirdiği ayetlerinin devreye sokulması demek. Hmm. Mecraha, onun o, yani geminin seyru seferi de, yani gidiş hareket kısmı da Allah'ın kanunu sayesindedir. Ve mursaha, mursası da Allah'ın kanunuyladır. Yani mursa durmak diye tercüme etmişler. Yani mursa doğrudan durmak manasına gelmiyor. Mursa demek demir atmak demektir. Ersa çakmak demektir. Ersa, Allah dağları yere çaktı. Vel cibale ersaha diyor Nazihat suresinde. Gene mesela kıyametin, son saatin vaktiyle ilgili ayetlerde de bu kelime kullanılır. Yes'elûneke anissaati eyyâne mursaha. O geminin, yani kıyametin, son saatin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. Burada da konu gemidir. Yüzen gemiden söz ediyor. Bu geminin bir gün duracağından söz ediyor. Tabii, demirleyeceğinden. Demirleyeceğinden söz ediyor. Bu aslında bir hayat gemisidir de aynı zamanda. İnsanlar hayatı ebedi sanmasınlar. Bunun bir seyri seferi vardır. Bir hareket kısmı vardır. Bir de duracağı kısmı vardır. Yani Allah'ın kanunları sayesindedir bu demir atmalar, durmalar. Hayatınız da bir gün son noktaya, bu dünya hayatında bir son noktaya ulaşacaktır mesajını veriyor. Allah'ın kanunu kainatın varlığını devam ettirmesinde etkindir. Allah kainat kitabına tabiat kanunları dediğimiz, şimdi bizim ona tabiat kanunları diyoruz ama yani tabiatın kendisinin ürettiği kanunlar değil, Allah'ın tabii varlıklara yerleştirdiği fıtrat. Biz onlara o varlıkların hidayeti diyoruz. Hatta Arapça ifadeyle biz ona mahulika lehi diyoruz yani. Ne için yaratıldıysa işte onun için programlanmasıdır. Suyun özelliği de odur, geminin özelliği de odur. Hareketi de o kanunladır, durması da, demir atması da o kanunladır. Yani Allah'ın olmadığı bir alan yoktur. Bu ayetin vermek istediği mesaj budur. Hayatın süre gelen hareketli kısmında da Allah vardır. Onun kanunları geçerlidir, işlerdir. Hayatın durma noktasında da, ölümde de Allah'ın kanunları geçerlidir. Bu kainat kitabına böyle muhteşem bir gönderme yapan, sünnetullah dediğimiz kainat kitabı ile ilişkili ilahi kanunların ne kadar etkin olduğunu ortaya koyar. Bu Bismillahi mecraha ve mursaha ifadesi. Sonra inne rabbi lagafurun rahimun. Benim Rabbim bağışlayan, merhamet edendir. Çok ilginçtir bu sıfatlarla bitmesi bu ayetin. Aslında yani ayete ve konusuna baktığınız zaman bu ayetin böyle gafur ve rahimle değil de daha çok mesela ala külli şeyin kadirle bitmesi daha akla geliyor yani. Çünkü neticede bir ilahi sistem gereği bu gemi yürüyecek, işte duracak, hareket edecek vesaire. Onunla ilişkilendirmiyor. Gafur ve rahimle. Gafur bağışlamak demektir. Rahim merhamet etmek demektir. Yusuf Bey, gene sıra dışı bir şey söylemek istiyorum. Allah'ın kainat kitabına yerleştirdiği bütün kanunlar onun rahmetinin tecellisidir. Eyvallah. Eğer rahmeti olmasaydı kainat kitabının ayetlerini böyle yazmayabilirdi. Mesela çok ilginç. Yasin suresinde ve ayetün lehum el ardul meytetu 33. ayetinde geçiyor. İşte insanlar için öldükten sonra diriltilmeye dair en güçlü delillerden biri ölü topraktır. Ehyeynaha. Onu diriltiyoruz. Ve ahrecna minha habben. Ve o topraktan biz hab tane ürün demek. Hububat diyoruz. Türkçe tohum. Yani, tohum. Hem tohum hem ürün. İkisi için de kullanılıyor. Hububat için kullanılır. Evet. Evet. Şimdi bu böyle geçiştiriliyor. Ben burada söylediğimi orada da söylüyorum. Diyorum ki hububat hab adını habibden ve mahbubtan alır. Yani Allah taneleri, ürünleri sevgisiyle yaratmasaydı Allah'ın sevgisinin karışmadığı bir tohum ürüne dönüşmez. Burada da öyle. Allah'ın rahmetinin tecelli etmediği bir su özelliği görmez. Gemi o suyun üzerinde yüzmez. Onun için hem bir rahmet tecellisi vardır kainat kitabına Allah'ın yazdığı ayetler bağlamında, hem de bir gafur ifadesi var. Geçen program söylemiştim. Son anda Hazreti Nuh bunları yaparken tebliğine devam ediyor. Neticede bir sonraki ayette oğluyla diyalogları başlayacak. Söylüyor, daveti devam ediyor. Diyor ki inne rabbi la gafurur rahim. Hani sadece gemiye binenler için Allah gafurur rahimdir demek değil bu. Tabii. Binmemiş olanlar için de, binmeyeceğim demesine rağmen geminin kapıları son ana kadar açık tutuluyor. Onun için ölüm anına kadar tevbe kapısı açıktır. İnsanlar o kapıyı zorlamalıdırlar. Burada da hani binmeyeceğim kararlılığını göstermiş olsa bile Hazreti Nuh'un kavminin kafir yöneticileri, onlara bile belki son bir davet olarak ama gelin bilin şeklinde değil, Allah benim Rabbim, inne Rabbi, bir de Rabbi kelimesini kullanıyor. Rab sahiplenmek demektir. Kucaklamak demektir. Büyütmek, yetiştirmek, hani bir anlamda bağrına basmak demektir. Mürebbilik derler işte, böyle bağrına basan bir sahiplenmişliği ifade eder. Cenab-ı Hak burada Rab sıfatını kullanarak, yani o ana kadar gemiye binmeyenlerin gene gemiye binmesi için bir sahiplenici, bir şefkat sıfatını rahimle, gafurla ve Rab sıfatıyla, üçünü birden kullanarak gemiye daha çok insanın iman etme bağlamında binmesini istiyor. Hazreti Nuh bunları tabii ki kullanıyor. Bilinçli kullandığı ifadeler. Bu ifadelere rağmen maalesef gemi daha fazla yolcuya maalesef sahne olmuyor. İşte 41. ayette aşağı yukarı söylenmek istenenler aşağı yukarı, ya da evet, benim özetleyebildiğim kısmı bu kadar. Budur diyorsunuz. Sonra geminin dağlar gibi dalgalar arasında götürme gitmesi. Evet. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna gene yavrucuğum diye şefkat ve merhamet diliyle hitap etmesi. Evet. Bütün bunları konuşacağız. Evet. Ama bir başlangıç olduğu için, yeni bir başlangıç olduğu için bir ara vermemiz lazım. Peki. Hocam. Aradan sonra hem siz de bir nefeslenin, bir çay içelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet, kısa bir mola efendim.